بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث متفق عليه. از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب. انسانی که نماز میخواند لا صلاة جایز نیست، نماز شخصی که لم یقرأ نمیخواند بفاتحة الكتاب سوره فاتحه را. هر انسانی نماز بخواند و در نمازش در یک رکعت نمازش سوره فاتحه را نخواند، پس نماز اون درست نیست و نمازش جایز نیست و آن را نماز گفته نمی شود. پس دوستان عزیز، سعی و کوشش کنید که در نمازهای می خوانده اتان، در عبادتهایی که ادا می کنید سوره الحمد را فراموش نکنید، سوره فاتحه را فراموش نکنید که نماز شما نزد خدا مقبول نمی باشد. این حدیث را امام بخاری و مسلم رحمهم الله روایت کرده است.